Şimdi bizde sanat müziği ile aramızdaki fark, şimdi sanat müziğinde makam denilen bir çok önemli bir özellik vardır. Bir eserin gerçeği makamla bağlantılıdır. Halk müziğinde de makam denmez buna. Ayak denir veya dizi denir. Bu da işte sanat müziğindeki karşılığı sabah makamı dediğimiz makam dizisinden bizdeki örneklerinden birkaçı. Çok fazla rastlamayabiliriz halk müziğinde. Yani toplam belki 15-20 tane kadar bulabiliriz. Bu iki türküde ve bundan sonraki okuyacağım türküde bu son 2-3 yıl içerisinde yeni derlenen türkülerden bir tanesi. Beyler Bağı'nda Damları Var diye söyleyeceğimiz bu Kırkağaç türküsü Selçuk Satı'dan alınmış ve derleyen arkadaşımız da İzmir Radyosu'nda kabak kemane sanatçısı İsmet Ege'li arkadaşımız. Evet. Dinleyelim bakalım İsmet Ege'linin derlediği bu türküyü. Bundan sonraki türküyü değiştirebilir miyiz? Zaman... Beyler Bağı'nda damları var, önü sayanın sayanında direkleri mavi boyanın Nadire'nin yaşmağında iğne oyanın yandım adosmaz benikli nadiresiz olamam gayrı yandım adoslar olamam gayrı saçı benikli nadiresiz olamam gayrı. Beyler Bağı'nda eğrim bürüm yol gider. Yol değildir nadireme gül gider. Böyle sevda yakar beni kül eder. Yandım adoslar. Olamam gayrı yandım adım.